أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت بسلسلہ عرس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہم جمع ہیں. تلاوت کا سلسلہ ہوا، انشاءاللہ مختصر کلام ہوگا، پھر جلوس معاویہ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کریں گے. انشاءاللہ اس جلوس معاویہ میں ہمارے ساتھ نگران شورا بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر ہو سکے تو مدنی پرچم نکال لیں. انشاءاللہ جلوس معاویہ میں عظمت امیر معاویہ مرحبا مرحبا، اور انشاءاللہ اس کے نعرے لگاتے ہوئے ہم ذکر و درود کرتے ہوئے اجتماع ذکر و نعت میں شامل ہوں گے. صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی، صلی علی محمد. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جا مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جا مدینے کا مسافر. پھر رو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی پہ بکو بارات. اے کاش مدینے مجھے مانتے یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے مانتے یوں آئے، چوکھٹ پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح عطار، ہمارا ہے سر حشر سے کاش، عطار ہمارا ہے سر حشر سے دستے شہ بستہ سے یہی چیٹھی ملی ہو، دستے شہ بستہ سے یہی چیٹھی، عظمت معاویہ مرحبا، برکت معاویہ مرحبا، فضیلت معاویہ مرحبا، سلطنت معاویہ مرحبا، صحابیت معاویہ مرحبا، عدالت معاویہ مرحبا، سطوت معاویہ مرحبا، شوکت معاویہ مرحبا، نسبت معاویہ مرحبا، لیتا ہوں اس لیے تم نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تم نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، غلام معاویہ، فیض معاویہ ہے یہ فیض معاویہ، فیض معاویہ ہے یہ فیض معاویہ، فیض معاویہ ہے یہ فیض معاویہ، فیض لیتا ہوں اس لیے تم نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تم نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، غلام فیضان معاویہ مرحبا، برکت معاویہ مرحبا، مرحبا، سطوت معاویہ مرحبا، مرحبا، سلطنت معاویہ مرحبا، مرحبا، عدالت معاویہ مرحبا، صحابیت معاویہ مرحبا، مرحبا، نسبت معاویہ مرحبا، صحابیت معاویہ مرحبا، مرحبا، شوکت معاویہ مرحبا، فیض معاویہ مرحبا، فیضان امیر معاویہ مرحبا، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، غلام نذرانہ ان کا لیتے تھے حسنین شوق سے، نذرانہ ان کا لیتے تھے حسنین شوق سے، دیتے تھے واپسی پہ سلام معاویہ، دیتے تھے واپسی پہ سلام معاویہ، سلام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تم نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، غلام میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، غلام فیض معاویہ جاری رہے گا، فیض معاویہ جاری رہے گا، فیضان امیر معاویہ جاری رہے گا، فیضان امیر معاویہ جاری رہے گا، عظمت امیر معاویہ مرحبا، مرحبا، برکت امیر معاویہ معاویہ لیتا ہوں اس لیے تم نام معاویہ میں ہوں غلام ابن غلام میں معاویہ غلام معاویہ فیض معاویہ ہے یہ فیض معاویہ میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ غلام معاویہ غلام ابن غلام معاویہ غلام معاویہ اس لیے تم نام معاویہ لیتا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتا قدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ بتاتا انہیں ایمان کہتا ہے میری جان ہے ایمان کہتا ہے میری جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم گیا حبیب اللہ حضرت احمد رضا خانی رحمت الرحمن کس کلام میں ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی شامل ہو جائیے. لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی الرسول سب سے اعلی ہمارا نبی، سب چمک چمک والے اس چونچا کیے، سب چمک چمک Shafi'ina امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قبلہ علیہ ستار قادری رضوی زیائی دامت برکات عالیہ کا لکھا ہوا کلام آئیے مدینہ کی یادوں میں گم ہو کر یہ کلام پڑھتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ, ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ, کیا خوب مہکا میں گیتا, کیا خوب مہکا میں گیتا, پیرس مرنے والے پیرس کو بھول جاتا پیرس مرنے والے پیرس کو بھول جاتا پیرس مرنے والے پیرس کو بھول جاتا پیرس مرنے والے پیرس کو بھول جاتا تو بھی جو دیکھ لے تو بھی جو دیکھ لے تو بھی جو دیکھ لے شہد سے میٹھا سرکار کا مدینہ میری نظر کو بھاوے دنیا کا حسن کیسے میری نظر کو بھاوے دنیا کا حسن کیسے سرکار کا مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان صحابہ اور اہل بیت، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ دعا یہ ہے، اللہم علمہ الکتاب والحساب والمکن لہو فی البلاد، یعنی اے اللہ عز و جل اسے، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور انہیں شہروں کی حکمرانی عطا فرما. کتابوں میں جو لکھا ہے اس کے حساب سے کم و بیش 40 سال تک آپ مختلف انداز سے منصب پر جلوہ فروز رہے، اور آپ نے بہت بہت بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور آپ کے اس میں بڑی دور دور تک اسلامی ریاستوں کا پھیلنا بھی ہوا. آپ کے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت روایت بیان کرتا ہوں، جس سے آپ کی عظمت، آپ کی محبت، آپ کا ادب اور آپ کا احترام، اور قیامت کے روز آپ کو ملنے والا مقام، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمارا مدنی ذہن بنے گا. چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل بروز قیامت آپ کے بھائی معاویہ کو اس طرح اٹھائے گا کہ ان پر نور کی چادر ہوگی. تو یہ الحمدللہ عز و جل بڑے عظیم صحابی ہیں، انہیں کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں بڑی صلاحیتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی. ان کی ذہانت پر بھی بڑے بڑے واقعات، ان کی سمجھداری، ان کی ذہانت، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑا کروڑ رحمت عطا فرمائے، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. آج الحمدللہ غلامان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشقان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے ہماری آواز پہنچی، جن جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ان کے لیے نیاز بھی کریں. الحمدللہ اجتماع کے بعد ہم نے نیت کی ہے کہ ان کی نیاز بھی ہوگی، انشاءاللہ آپ میں نیاز تقسیم کی جائے گی انشاءاللہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے عنوان پر ظاہر ہے کہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ایک طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو خوشیاں ملتی ہیں، راضی ہوتے ہیں، اور ظاہر جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی راضی ہوں گے تو ہم کتنا پیارا گمان کریں کہ آقا کو بھی زبردست خوشی نصیب ہوتی ہوگی، اور جب آقا راضی ہو جاتے ہوں گے تو ان کا رب کیسا راضی ہوتا ہوگا، اور جن سے رب راضی ہو جائے تو پھر انہیں اور کیا چاہیے. تو رب کی رضا یہ تو بہت ہی زبردست عمل ہے نا، کہ یقین مانیے جنت ملے گی اس کو جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے اس کے پیارے رسول راضی ہوں گے، جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوئے اس کے لیے قیامت کے روز بڑی شرمندگی ہے، بڑے مسائل ہیں، بڑا اس کے لیے آزمائش ہے، تو یہاں وہ عمل کرنے چاہیے، تو یہ موقع ملتا رہتا ہے. اور الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول یہ جشن معراج مناتے ہیں. میں دنیا کے ایک ایسے ملک کو جانتا ہوں، مسلم ملک ہے، کہ جس میں 27 رجب کو چھٹی ہوتی، 27 رجب کو گورنمنٹ چھٹی ہوتی ہے. یہ عرب امارات، یو اے ای، اس میں 27 رجب کو چھٹی ہوتی ہے. یہ ماشاءاللہ اتنے اس معاملے میں عرب دنیا ہے الحمدللہ. تو عرب دنیا میں بھی بہت سارے میلاد منائے جاتے ہیں، اس طرح کے جشن و معراج منائے جاتے ہیں، شب برات کے اجتماعات منائے جاتے ہیں. صرف عرب دنیا میں نہیں، افریقی دنیا میں چلے، افریقہ میں بھی عرب ممالک ہیں، بر اعظم افریقہ میں بھی کئی عرب ممالک ہیں، اور مختلف انداز سے عرب دنیا پھیلی ہوئی. اسی طرح چائنا میں کئی مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان چائنا میں بتایا، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ مسلمانوں کے ممالک ہیں. ترکی مسلمانوں کا ملک ہے ماشاءاللہ، اور میں خود ترکی ہو کر آیا ہوں، زبردست وہاں عاشقان رسول ہیں، بلکہ ان کا تو عشق رسول بڑا مشہور ہے، اور بڑے یہ اس معاملے میں مدینہ مدینہ ان کی ترکیب ہیں. تو صرف پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے، جس کو کل ایک وقت تھا کہ ایک ہی تھا یہ، جس کو برے صغیر پاک و ہند کا نام دیا جاتا تھا، صرف ایسا نہیں ہے. الحمدللہ جو یہ اس طرح کے معمولات ہیں، یہ دنیا بھر میں ان کا سلسلہ رہتا ہے، اور عاشقان رسول دنیا بھر میں، چائنا میں بھی آپ کو ملے گا، اور اب تو نیٹ کا دور ہے، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، جو تھوڑا بہت بھی گھر میں بھی کرتا ہے تو وہ انٹرنیٹ پر اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو انٹرنیٹ پر بھی ایک سے ایک اجتماعی میلاد اور اس طرح کے جشن معراج اور اس طرح کے اجتماعات کا سلسلہ ہمیں ملتا ہے. لوگ عموماً سوشل میڈیا پر بھی بھیج دیتے ہیں، تو یہ پتہ یوں بھی پتہ چل جاتا ہے. مختلف زبانیں ہوتی ہیں، اب آقا کی تو کیا شان ہے، جس زبان میں بھی تعریف کرو، جس زبان میں بھی عرض کرو، وہ تو جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، وہ نا یہی کہتی تھی چیریاں فریاد، ہاں یہی کرتی چڑیاں فریاد کر دی تھی، یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد، یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد، اسی سر پر شترا لینا شاہ، اسی سر یہ وہ دربار ہے، یہ وہ دربار رسول ہے، یہ وہ دربار محبوب کریم ہے، کہ یہاں پر چیریاں تو جانور، دیگر جانور بھی آ کر فریادیں کرتے تھے. یعنی آقا ان کی بولی جانتے تھے، اور یہ پیارے آقا کو جانتے تھے، یہ سب آقا کو جانتے تھے، ایک سب آقا کو جانتے تھے، درخت تک جانتے تھے. اس پتھر کے بارے میں فرماتے آقا کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا جو مجھ پر درود پاک پڑا کرتا تھا. اس طرح کی روایتیں کتابوں میں ملتی ہیں، یعنی شجر حجر چرین پرین سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا کیا مقام ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ فریاد کہاں کرنی ہے، کہ یہ فریاد والی جگہ تھی. تو یہ بڑی زبردست بارگاہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اس در کا رکھے. اور تو دنیا بھر میں اب کوئی چائنیز زبان میں آقا کا کرتا ہو، کوئی کسی زبان میں کرتا ہو، انڈونیشی میں کرتا ہو، اور میمنی میں کریں، یا رسول اللہ کرم کری لیو، یا رسول اللہ نگاہ کرم کری لیو، مدینہ بھر کی گنو، ہمیں مہمان ہوں، میں آقا سے اپنی میمنی زبان میں بولوں تو کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آقا سے اپنی زبان میں عرض کروں اور آقا میری زبان نہ قبول فرمائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب کوئی بنگلہ میں بولے تو کوئی ہندی میں بولے, کوئی عربی میں بولے, کوئی انگلش میں بولے تو کوئی بنگالی, اپنی اپنی زبان میں بولے, انڈونیشی میں بولے, پٹھانی میں بولے, سندھی میں بولے, پنجابی, وہ جس زبان میں بولے. آقا ہمارے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلوچی میں بولے. ملک کی جتنی زبان ہے, جو جس زبان میں آقا کا غلام ہے اپنی زبان میں آقا کی بارگاہ میں عرض کرے, آقا سنتے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. وہاں تو بس دل سے نکلتی بات, جو بس آ دل سے نکلنی چاہیے. وہی بھرتے جھولیاں سب کی, وہ سمجھتے بولیاں سب کی. کیا بات ہے, وہی بھرتے بازار مصطفیٰ کو چلے. اللہ ہم سب کو پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت, کامل محبت عطا فرمائے. آپ کے اصحاب بالخصوص خلفاء راشدین اہل بیت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی کامل محبتیں ہمیں نصیب ہوں, اہل بیت کی محبت نصیب ہو, دیگر بزرگان دین کی ہمیں محبت نصیب ہو. تو یوں بہت سارے بزرگوں کے ایام, اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے, اللہ کرے ایسا ہو جائے, میں بھی نیت کرتا ہوں, ذہن میں آیا ہے ہمارے گھر میں بزرگان دین کے آراز کا کیلنڈر ہونا چاہیے. اس میں زیادہ تر آپ کو مدینہ ڈائری ہے نا دعوت اسلامی کی, اس میں آپ کو مل جائیں گے بہت ساری چیزیں. تو یہ خاص ایک بزرگان دین کے کیلنڈر ہو اور ہم دیکھ لیں گے آج کس بزرگ کا عرس ہے. تو جو چلو جو گھر میں پکا وہی آج فلاں بزرگ کو ایصال کر دیا. مانا ماں ہاں, یہ ہر ماں ماشاء اللہ اچھی توجہ دلائے ہمارے آج اشفاق مدنی نے کہ مہنامہ فیضان مدینہ میں ہر ماں اللہ حجی نصیب کر دے, اللہ حجی بنا دے, دعا کرے آج امیر معاویہ کا عرس ہے رضی اللہ تعالیٰ نے, کیا جب اسی سال حج نصیب ہو جائے. اللہ کی بارگاہ بہت بڑی ہے, پیارے محبوب کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے, کوئی ایسی صدا نکلے کہ آ جائے. اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل گلیاں بوارا خدا خدا حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں جائیں گے غم کے باروں کا مکینے گنبد حسرت دل سنا اہم قدر عرصہ ہوا سکی عطار مدینے آنا سکا اہم قدر عرصہ ہوا بہت عرصہ ہوا سکی عطار مدینے آنا سکا ہائے اسے حالات نے چکنا یوں ارمان کیا بولا مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ طیبہ میں بلا لیجئے سلطان مدینہ دل سنائے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے رو رو جانا سر سار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار ہوگا وہی تھی سرکار کی گلی خلیل خلیل افزاد راہ آخرت کی سعی احسن خلیل افزاد راہ آخرت کی سعی احسن میں مدینہ سر کے بل جاؤ وہاں جاؤ اور مر جاؤ کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ریاض الجنہ میں ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ ایک روز ہو گا جانا سرکار کی گلی چلو لب پر نبی کی نعتِ دل میں نبی آتے جانا کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہر طلب ہر خواہش سے بیگانہ بن ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑتا وطن سے قافلہ نکلے لبر نبی کی نعتِ دل میں نبی آتے جانا حج کے فارم بھرے جا رہے کئی خوش نصیب تیاریاں کر رہے ہیں فارم کی فارم کہاں جمع کرانا ہے کہاں جمع کیا بھرنا ہے ہائے ہائے کیسی کیسی مستی والی کیفیت ہوگی نا کتنا مزہ آ رہا ہوگا نا ان کو ان کے سامنے جب حج کا فارم بھرا جا رہا ہوگا یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہوں گے مزہ آ رہا اگر ایسے بھی ہے کچھ بھی اے حسن قصد مدی نہ رونا ہی ہے اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا لیکن بلاوا تو کسی لمحے بھی آ سکتا ہے کسی لمحے بھی ایسی حالات کروٹ بدل سکتے ہیں کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلا دے ہم جتنے ہیں سید امیر معاویہ کے صدقے میں ہم سب کی حج کی ترقی بن جائے سب کی مدینہ مدینہ مکہ مدینہ بغداد بکی بریلی مینا عرفات کیا کیا ہو جائے نا اجمیر اجمیر ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے جو آمین کہیں ان کا بیڑا پار ہو جائے تھوڑے مہینوں کے بعد ایک شور مچ جائے ان کا بھی مدینے کا ہو گیا اس کا بھی مدینے کا ہو گیا وہ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتماع میں دعا کیتی ہو گیا کیا عجب کیا عجب کیا عجب ہو جائے کام ہو جائے اور اس سال سچ مچ ہمیں حج کی سعادت نصیب ہو جائے یہ مدینے چلا وہ مدینے چلا ایسی بھی گھڑی آ جائے میں بھی جھوم جھوم کر بولوں تم چلو نا چلو میں چلا میں چلا تم چلو نا چلو میں چلا میں چلا مجھ کو مرشد کہے چل مدینے چلا مجھ کو مرشد کہے چل مدینے چلا مرشد کہے لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے چل کر لائے رضا ہے مدینے چلا چل عبید رضا ہے مدینے چلا چل بھی سکے رضا میں مدینے مدینہ ہو جائے کئی برسوں کی آرزو پوری ہو جائے اور سچ مچ مدینے میں ہونا سچ مچ مدینے میں ہوئے ہوئے مدینے کی گلیاں مدینے کی ہوائیں مدینے کی فضائیں مدینے کے ذرے ذرے کو چوم رہے ہو یوں یوں کر کے دیکھ رہے ہو مدینے میں وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات اس نے طیبہ مجھے مدینے کی تڑپ دل میں عشق مدینہ غم مدینہ یاد مدینہ سوز مدینہ الفت مدینہ محبت مدینہ پھر مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے نا دل میں سیاہ عشق رسول بس جائے ایسا عشق رسول بس جائے باپا فرماتے نا غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں کہیں بھی ہے وہ مدینے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تو یہ غم مدینہ جو ہے یاد مدینہ جو ہے سوز مدینہ جو اس میں بس دل کو اللہ جلا نصیب کرے دل جلتا رہے جلتا رہے جلتا رہے اور وہ ہے نا شعر یار دل درد سے اس تڑپ کو کہتے ہیں کہ جو مچھلی کو جب پانی سے نکالتے ہیں دریا سے تو وہ جو تڑپتی ہے اس پھڑکنے تڑپنے کو بسمل کہا جاتا ہے یہ اس تڑپنے کو بسمل کہا جاتا ہے مولانا حسن رضا خان صاحب اس تڑپ کی تمنا کر رہے ہیں کہ جب تڑپ رہا نا سرکار کی یاد میں ایسا تڑپ رہا ہوں جیسے مچھلی تڑپ تڑپتی ہے دل تڑپے تو دل پہ سینے پہ ان کا ہاتھ دل درد سے، غم مدینہ غم رسول، درد نبی درد مدینہ ہے، درد آخرت، پتہ نہیں کس کس درد کا نام لے لے، اس درد سے دل بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو نا، تڑپ رہا ہو اندر میں، اور یہ جب کیفیت ہو نا، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو، میرے مصطفیٰ کی شان ایسی ہے بکر تو بکاری کوئی شاہوں میں دکھا دے بادشاہ نہ بڑے بڑے منگتا کرتا ہے پیارے حبیب تقسیم کرتے ہیں تو جس کو جو ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا اسی در سے ملے گا جس کو سرکار سے ٹکڑا نہ ملا بھائی آج ہم بھی کچھ مانگتے ہیں دے سنت نے ایک بہت ہی پیاری حکایت بیان کی ہے اور وہ حکایت کو ہمارے سوشل میڈیا کے شعبے نے بڑے اچھے طریقے سے تیار کیا. آئیے اس پہلے حکایت کو سنتے بھی ہیں کچھ دیکھتے بھی ہیں اور پھر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نجران کا ایک بوڑھا شخص آیا جس کی عمر 200 برس تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ کہنے لگا کچھ برس مصیبت کی نظر ہو گئے اور کچھ آرام اور سکون سے گزر گئے. دن رات یوں ہی بسر ہوتے چلے گئے. پیدا ہونے والے پیدا ہوتے رہے, مرنے والے مرتے رہے. اگر بچے پیدا نہ ہوتے تو مخلوق ختم ہو جاتی ہے, اور اگر کوئی بھی نہ مرتا تو لوگوں کے لیے دنیا تنگ ہو جاتی. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا جو چاہتے ہو مانگ. اس شخص نے کہا میری عمر لوٹا دیجئے یا موت کو مجھ سے دور فرما دیجئے. ارشاد فرمایا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے. اس شخص نے عرض کیا پھر مجھے آپ سے کوئی حاجت بھی نہیں. اے عاشقان رسول چاہے جتنا بھی ہم دنیا میں جی لیں آخر موت, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. تماشا نہیں ہے مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے بارہا تجھے سمجھا چکے مان مان مان یا مت آخر موت موت موت کر لے کر لے کر لے جو کرنا جو کرنا آخر آخر موت موت. کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے, کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے, ان چند دنوں کی زندگی سے کیا دل کو خوشی ہو. کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے, سن سن لگا کر لگا کر آخر موت ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے. ایک شخص کو کسی بڑے آدمی نے آفر کی کہ دوڑ جتنا دوڑ سکتا ہے دوڑ, اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس لائن تک واپس آ جا. جتنا سفر طے کرے گا یہ ساری زمین تیری. بڑا خوش ہوا دوڑا دوڑا بڑے خوبصورت باغات اور پتہ نہیں کیا کیا لیلات خیت بھی اس کو نظر آئے. دوڑتا رہا دوڑتا رہا دوڑتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. نہ یار واپس جاؤں, وہ باغ بہت اچھا ہے, ادھر بھی گیا واپس چلا جا سورج غروب ہو جائے گا. اے ابھی لگتا ٹائم ہے, وہ بھی مل جائے نا تو وہاں بھی ہو کر آ جاتا ہوں. کرتے کرتے تو آگے تک گیا. اب جب دیکھا تو سورج تو تیزی کے ساتھ غروب ہو رہا تھا. اب بولا کہ یہ تو ایسا نہ ہو کہ سورج غروب ہو جائے میرے ہاتھ سے سب چلا جائے. اب وہ دوڑا واپسی, دوڑا دوڑا دوڑا دوڑا دوڑا, سورج بھی جو اس کی ایک رفتار ہے اس سے غروب ہوتا جا رہا ہے. یہ دوڑے جا رہا ہے, سورج دیکھتا پھر دوڑتا سورج دیتا. بھاگ بھاگ کے جس کا سینہ پھٹ جائے گا نا, سانس پھول گئی, سانس اکھڑ رہی ہیں, سورج غروب ہو رہا ہے, وہ دوڑ رہا ہے کہ لائن تک پہنچ جاؤں لائن تک پہنچ جاؤں لائن تک پہنچ جاؤں. آخر کار وہ بس لائن اس کی آنکھوں کے سامنے تھی. دوڑا دوڑا دوڑا آخر اتنا دوڑا اتنا دوڑا اتنا دوڑا کہ ہارٹ فیل ہو گیا. یہاں سورج غروب ہوا وہاں یہ دھاڑ ہے زمین پر گرا اور وہ پٹا پیچھے آگے رہ گیا, پٹا کروس نہ کر سکا. جتنے حصے زمین پر اس کی جسم رکھا تھا, کہنے والے نے کہا کہ اصل تو زمین اس کی اتنی تھی جتنے حصے میں یہ لیٹا ہے, دوڑ رہا تھا کسی اور زمین کے لیے, اصل حصہ تو یہی تھا جس زمین پر یہ لیٹ گیا. ہم دوڑتے رہتے ہیں دوڑتے رہتے ہیں بھول گئے اس قبر کو, بھول گئے جس کو اتر رہا ہے. اندھیری قبر ہے, سانپ اور بچھوں سے اگر بھری ہوئی قبر ہوئی تو بہت نقصان ہو جائے گا, کہیں کے نہیں رہیں گے. ہم نے اپنی دنیا بنانے میں دنیا کے گھر بنانے میں جتنی تگو دو کر لی کر لی کر ہی رہے, بس اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کوئی نماز قضا کر رہا ہے تو کوئی فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی گانے باجے سن رہا ہے، کوئی بد نگاہیاں کر رہا ہے تو کوئی بے پردگی اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور پتا نہیں کیا کیا عجیب و غریب کی سنگ تفریح، تو کوئی دیندار، کوئی داڑیاں مونڈ رہا ہے، کوئی حرام روزی کما رہا ہے، کوئی سود کے کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، سود پر گھر بنا رہا ہے، سود پر گاڑیاں لے رہا ہے، سود پر فیکٹریاں بنا رہا ہے، سود پر اپنا ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس چلا رہا ہے، سود پر اپنی دکانیں چلا رہا ہے، رشوتوں کے ذریعے کام چلا رہا ہے اپنی زندگی کے، کوئی بے پردگیاں کر کر کے بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، دعوتوں میں گھومتی پھرتی ہیں، کوئی اچھل کود کر رہے ہیں، کوئی ناچ گا رہے ہیں، طرح طرح کی تفریح، کوئی نشوں میں مست ہے تو کوئی شراب میں گم ہے، کوئی جوئے کا عادی ہوا پڑا ہے، کوئی بیوی بچوں پر ظلم کر رہا ہے تو کسی کی بیوی شوہر کا جینا مشکل کر رہی ہے، کوئی بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ جس کو چائلڈ ابیوزمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، جس جنسی تشدد کا شکار ہو گئے، تو کوئی ان گناہوں کے اڈوں کی سرپرستیاں کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس اس بات کی ذمہ داری ہے کہ یہ گناہ کے اور کرائم کے اڈے بند کریں، مگر ان کی سرپرستیاں کرتے ہیں، ان سے رشوتیں لیتے ہیں اور یہ کتے کے منہ میں ہڈیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہ رشوتیں کھا کر خود بھی رشوتیں کھاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ رشوتیں لا لا کر ہم کو آگ کے انگارے کھلا رہا ہے، مگر یہ بھی کھائے چلے جا رہے ہیں، تباہی آئی ہوئی ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، اتنی ایمبولینسوں کی آوازیں کبھی نہ سنتے تھے بھائی، اب تو گھر میں بیٹھو تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایمبولینس کی آوازیں آ رہی ہیں، فائر بریگیڈ کی آواز آگ لگ رہی ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، ہسپتال میں بیڈ خالی نہیں ہے، پہلے سے اتنی زیادہ اسپتالیں ہیں، اللہ اللہ، بیڈ خالی نہیں، اتنی زیادہ قبرستان، پہلے اتنی زمینیں کم، اب بھی زمینیں کم ہیں، لیکن کل کے مکالمات قبرستان کی زمینیں زیادہ ہیں، مگر تدفین کے لیے، قبر کے لیے جگہ نہیں ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت ہے، کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے، سن لگا کر کان، آخر موت ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، ہر آنے والی سانس جو گزر گئی وہ لوٹ کر نہیں آئے گی، پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے، ارے لاؤ تو صحیح کسی ایک کو لاؤ جو کہے کہ ہر طرح سے میں خوشحال ہوں، پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، غم و دکھ لگے ہوئے، کوئی خود بیمار ہے تو کسی بیمار کا نمائندہ بنا ہوا ہے، بڑی نازو انداز سے بچوں کو پالا، آج بچہ ہی ماں باپ کا نافرمان بنا ہوا، دعائیں کروا دیتے، دعا کر دو، دعا کر دو، چھ آٹھ آٹھ دس دس سال ہو گئے اولاد نہیں، کسی کی دعا کام آ گئی، اولاد ہو گئی، پھر کبھی جا کر ہو سکتا اسی کے پاس جا کر دعائیں کرو، دعا کرو یہ بچہ میرا مر جائے، یہ جیتے جی ہم کو مار رہا ہے، کوئی جا کر ماں باپ کے مرنے کی دعائیں کر رہا ہو، آئے ہائے کیسی ایسی دنیا کی عجیب دھوکے، ایک باپ اپنے گھر میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، یہ قریبی درخت ہے، وہاں پر جا کر میں بیٹھ کر عبادت کرتا تھا اور اپنے رب سے دعا کرتا تھا، اور اللہ تعالی نے میری دعا قبول کی اور مجھے یہ بیٹھا تا ہوا تھا، وہی قریبی ہے، بس ادھر ہی بیٹھ کر میں عبادت کرتا تھا اور دعائیں مانگتا تھا اللہ سے، اللہ نے ایسا دے دیا، بیٹا کمرے میں بیٹھا اپنے دوست کے ساتھ باپ کی باتیں سن رہا ہے اور دوست کو کہتا بڈھا بتاتا کیوں نہیں ہے وہ جگہ کون سی تھی, جا کر میں بھی دعا کروں یہ بڈھا تو مرے. کتابوں میں نے پڑھا. دھوکے ہیں دنیا کے دھوکے. وہ زندگی ہے کہ ہماری برف سے زیادہ تیزی سے پگھلتی جا رہی ہے. چالیس چالیس پینتالیس پینتالیس سال تو اب رہے کیا, چالیس پچاس پچاس سالوں میں زندگی کے رہے کیا. زندگیاں ختم ہو رہی ہیں, جوانیاں تو ختم ہو گئی, بدن کمزور ہو رہے ہیں, بیماریاں پکڑتی جا رہی ہیں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, گھروں کا سکون لوٹ رہا ہے. اتنی میں جو آپ کو بھیا پریشانی بیان کر رہا ہوں نا, اتنی پریشانی کے باوجود بھی نصیب ہمارے یار, یہ دنیا سے دل اونچا نہیں ہوتا, دنیا کی محبت کم نہیں ہوتی, دنیا کی کشش اور جس کی مطلب کم نہیں ہو رہی. بس ہمارا عجیب حال ہے. میں نہیں کہتا زمین میں اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں جنہوں نے دنیا سے اونچاٹ ہو گئے. مجھے اپنے سنت کا ایک سوتی پیغام آیا, میں نے عرض کی کاش کیا مجھے اردو میں بھیجتے, کاش آپ اردو بھیجتے. اسی درد تھا آپ کی آواز میں عمران, اتنی موت یاد اچھی تھی, اتنی موت یاد اچھی تھی, اتنی موت یاد اچھی تھی کہ کرو بتا دا. یعنی مجھے اتنی موت یاد آتی ہے, اتنی موت یاد آتی, اتنی موت یاد, میں تمہیں کیا بتاؤں. نے کہا کاش اور بھی مدنی پھول عطا فرمائے تھے, رلا دیا تھا ان کے سوتی پیغام, رلا دیا تھا. ہمیں موت, ہم موت کو بھول کر بیٹھے, ہم موت کو بھول کر بیٹھے. اللہ تعالی ہمیں موت کو یاد کرنے والا جذبہ نصیب فرمائے. جو روزانہ 20 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہادت اور رتبہ عطا فرماتا. دیکھ موت موت موت, مرنا تو ہے, ایک دن مرنا ہے. آخر موت کر لے جو کرنا ہے, آخر موت بے وفا. ایسا حال ہے, مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے, دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. ایسی ہوتی ہے بعض اوقات آدمی کو احساس, کاش ہمیں صحیح معنی میں احساس ہو جائے گا یار یہ ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا, کچھ کچھ کچھ کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے, کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے, اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا. دل بچی سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں بے حصہ بخش دے, اور آقا نے یہاں ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے وہاں بھی عیبوں کو چھپائے, اور ہمیں تقوی زہد پرہیزگاری نصیب ہو, اور ہمیں دنیا سے ہماری محبت سے جان چھوٹ جائے, اور ہم آخرت کی تیاری کے لیے جیئیں. جو ایک مسافر کا جینا ہوتا ہے, اب میں کیا عرض کروں, جینے والے جی گئے یا جینے والے جی رہے ہیں, بالکل سمجھ نہیں آ رہی واپسی کی صورت کیسے بنے, واپسی کی صورت کیسے بنے. شیرنی بھی تقسیم لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ سن سب کا ایمان سلامت رکھے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اعلی حضرت کا یہ شعر پڑھتے ہوئے اٹھتے ہیں، پھر صلوات و سلام پڑھتے ہیں، کیوں رضا کو اڑتے ہو؟ ہنستے اٹھو، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. صلاۃ و سلام. یا نبی سلام علیک یا رسول سلام والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین. یا ارحم الراحمین، ہم سب کا جمع ہو کر تیرا، تیرے پیارے حبیب کا اور تیرے پیارے حبیب کے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تیرے دیگر نیک بندوں کا ذکر خیر کرنا قبول فرما. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا، جو نظر کیا گیا، اللہ اسے قبول فرما. یا رب کریم، ہمیں تیری رحمت کے شایہ نشان اس کا ثواب عطا کر، اور اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں قبول فرما لے. آقا کے صدقے طفیل اس کا ثواب تمام مومنین مومنات کو ایصال کرتے قبول فرما. بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سال کرتے قبول فرما. یا رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے بچا، تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر، جہاں دنیا بھر میں مسلمان تکلیف میں ہیں اللہ ان کی مدد کر، ان کے مددگار پیدا کر، جو عاشقان رسول ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما. یا رب کریم دعوت اسلامی والوں اور والیوں پر بھی خاص فضل و کرم فرما، جو نیکی کی دعوت مصروف عمل ہیں ان کے قدم جما دے، نیکی کی دعوت کا جذبہ دے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، دعوت اسلامی کا مدنی کام مرتے دم تک کرتے رہنے کی توفیق عطا کر، امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا کر. یا ارحم الراحمین بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے. یا رب کریم ہماری قبر و حشر کے معاملے میں بھی رحمت کی نظر فرما. یا ارحم الراحمین پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا کر، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے چینوں کو چین دے دے، بے سکونوں کو سکون دے دے، اور میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. یا ارحم الراحمین پیارے حبیب کے صدقے میں امیر اہل سنت اور تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم سب پر دراز فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطالبی یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلی و صحبی اجمعین برحمتک یا ارحم